drzwi, nie ma okien, jest tylko strach. Jeden człowiek, drugi człowiek stoją twarzą w twarz. Uciec chcę, uciec stan, daleko tak. Nie chcę widzieć, nie chcę wiedzieć, gdzie jest już wiesz. Obłędny świat, gdy szukam drogi bez wyjścia. Szukam drogi bez wyjścia. Once upon a time a man escaped straight from his mind. He was walking through the forest with desperate eyes. Once upon a time a man escaped from his mind. He was walking through the forest. With closed, desperate eyes.